Regulamin i szczegóły promocji w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 26 maja. Minęła dziewiąta. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Polacy wybierają europarlamentarzystów. Można już zagłosować, tak? Tak. Już pan z komisji otwiera. Jeden krzyżyk, tak? Tak. Wyższa fala na wodowskazie w Sandomierzu. W kulminacyjnym momencie będzie miała w Sandomierzu 727 cm. W serwisie też szczególne święto i życzenia dla mam. Spełnionych marzeń i wszystkiego, co najlepszego. Do 21 mamy czas, by zagłosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Lokale otwarto o 7. O tej godzinie, między innymi w Toruniu, pojawili się pierwsi wyborcy. Proszę bardzo. Można już zagłosować, tak? Tak. Już pan z komisji otwiera. Proszę bardzo. Dziękuję. Jeden krzyżyk, tak? Tak. Co roku przychodzę, przed pracą przychodzę i mam 15 po 7 autobus i jadę do pracy. Po spełnieniu obowiązku. Na każde wybory chodzę. Głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego rozpoczęło się zgodnie z planem. Nie ma informacji o opóźnieniach, poinformował rzecznik Państwowej Komisji Wyborczej. Pierwsze protokoły z wynikami głosowania w Polsce mogą być wywieszone najwcześniej o godzinie 23. W żadnym państwie nie wolno podać wyników głosowania przed zakończeniem wyborów we wszystkich państwach Unii, mówi Krzysztof Lorenc z Krajowego Biura Wyborczego. W związku z tym także i w Polsce może być sytuacja taka, że komisje obwodowe zakończą już pracę, ale nie wywieszą protokołu do godziny 23, ponieważ do 23 trwa jeszcze głosowanie we Włoszech. Wcześniej, bo po zamknięciu lokali wyborczych, można podawać wyniki sondaży Exit Polls. Najdłużej na podanie oficjalnych wyników muszą czekać mieszkańcy Holandii i Wielkiej Brytanii, gdzie wybory do Parlamentu Europejskiego odbyły się już w czwartek. W piątek do urn poszli Irlandczycy, a wczoraj mieszkańcy Łotwy, Malty i Słowacji. W Czechach wybory trwały 2 dni, w piątek i w sobotę. Najwięcej, bo 21 państw członkowskich głosowanie przeprowadza dziś. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. 727 cm. Taki poziom może mieć fala na Wiśle w Sandomierzu w kulminacyjnym momencie. Właśnie przechodzi przez powiat tarnobrzeski. Służby zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą. Sylwia Rawska, główny specjalista do spraw bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego starostwa powiatowego w Tarnobrzegu, mówi, że po godzinie 12 woda w Wiśle powinna zacząć opadać. Przewidywana fala w kulminacyjnym momencie będzie miała na wodowskazie w Sandomierzu 727 cm. Sytuacja na chwilę obecną jest stabilna. Wiadomo, jest to stan powyżej stanu alarmowego, także obserwowane są przesiągi. Wszystko na bieżąco jest zabezpieczane cały czas. Wszystkie wały 24 godziny na dobę są monitorowane. W gminie Grębów, gdzie wylała rzeka Łęk i podtopiła kilkanaście gospodarstw w miejscowościach Krawce i Zapolednik, rzeka powoli opada centymetr na godzinę i jest już poniżej poziomu alarmowego. Niemal metr powyżej stanu alarmowego ma poziom Wisły w Annopolu. To pierwsza gmina województwa lubelskiego na drodze wysokiej fali na rzece po opadach na południu kraju. Rano w Annopolu Wisła osiągnęła 646 cm, tak przewidywały służby dyżurne. Stan alarmowy w tym miejscu to 550 cm. Sytuacja jest stabilna, informują przedstawiciele Centrum Zarządzania Kryzysowego w Annopolu. Fala kulminacyjna jest spodziewana w tej gminie dziś wieczorem. Strażacy nie mają czasu na odpoczynek w południowych województwach, wciąż mają dużo pracy, informował w TVP Info rzecznik komendanta głównego PSP Paweł Frontczak. Ostatnia doba to prawie 700 kolejnych interwencji, ale należy tutaj przypomnieć, że kilka dni wcześniej mieliśmy nawet po 4000 interwencji dziennie. Najwięcej działań wczoraj było prowadzonych w województwie małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim. Jak dodał rzecznik, większość interwencji związana była z pomocą mieszkańcom w wypompowywaniu wody z budynków. Zablokowana trasa kolejowa Poznań-Szczecin. Kilka minut po godzinie 6 rano w Pęckowie między Wronkami i Szamotułami w Wielkopolsce na wyłączonym z ruchu przejeździe kolejowym pociąg uderzył w busa. W pojeździe według wstępnych ustaleń policji nikogo nie było. Trwają poszukiwania kierowcy. Pociąg, który uderzył w samochód, jechał ze Świnoujścia do Przemyśla. Trasa kolejowa jest całkowicie zablokowana, bo drugi tor jest w remoncie. 26 maja to nie tylko eurowybory. W kalendarzu Dzień Matki. Jest okazją do docenienia codziennej pracy mam i ich wyjątkowej roli.

każdy dzisiaj chodzi zły. Krzywo patrzy, szczerzy kły. Każdy gdzieś odczuwa brak. Nie chcę, żeby tak wyglądał świat. Bo chciałbym, żeby świat mienił się tysiącem barw, by już nikt nie smucił się, żeby zniknął strach i pech. Chciałbym, żeby uśmiech już nie schodził z żadnej twarzy. Chciałbym, żeby wszyscy nie czuli więcej urazy. Tak. Mienił się tysiącem barw, by już nikt nie smucił się, żeby zniknął strach i pech. Chciałbym, żeby uśmiech już nie schodził z żadnej twarzy. Chciałbym, żeby wszyscy nie czuli więcej urazy. Tak, tak, Franku, poranku tę piosenkę zaproponował nasz niespełna 3-letni zagadkowy słuchacz. Powiedział do swojej mamy Agaty tak: mamo, no ta piosenka taka ładna, to niech tam oni ją dadzą. No to daliśmy. I jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego powodu, że ta piosenka zabrzmiała właśnie dzisiaj. I mam nadzieję, sprawiła mamie Agacie trochę radości, ponieważ dzisiaj jest niezwykle ważny dzień. Mamy. Dzień mamy. Aha, ważny, bardzo ważny. Bardzo. Ponieważ? Ponieważ jest święto naszych mam. To gdybyście teraz mogli... A, wrony też się dokładają do życzeń, słyszycie? Też mają swoją mamę. To gdybyście teraz mogli tak króciusieńko powiedzieć coś do swojej mamy. Coś tak ważnego, co najpiękniej zabrzmi dzisiejszego dnia, to co by to było? Ja bardzo kocham swoją mamę za to, że się mną opiekuje i za to, że zawsze mi pomaga i jest taka miła i jest najlepszą mamą na świecie. A pan, proszę pana, powie coś mamie? Nie wiesz? Ale... No? Ale się zastanowię, tak? No. Aha. Witam cię, Kaziu. Dzień dobry. Dzień dobry. Ile masz lat? 7. No to wiesz, że jesteś człowiekiem wyzwaniem w naszej audycji. Wiesz to? Nie wiesz. No to się okaże. Cześć. Dzień dobry, Marysiu. Dzień dobry. Witamy bardzo serdecznie z przepięknego miejsca, niemal z samiutkiej plaży w Sopocie jesteśmy, proszę państwa. Tak. Tak. A wiecie, dlaczego w tym miejscu dzisiaj jesteśmy? Ponieważ mamy festiwal Dwa Teatry, który zawsze odbywa się w Sopocie. Ponieważ do Sopotu przyjechało sporo osób, które kochają to, co bardzo dobre, to, co trochę wymagające jednak, to, co powoduje, że człowiek może rozwinąć swoją wyobraźnię, teatr wyobraźni, Teatr Polskiego Radia, Telewizja, Teatr Telewizji, no i Dwa Teatry, jak Marysiu powiedziałaś. A jeśli chodzi o te plaże i o te fale to jakie może? Wśród... Nie, stop, bałtyckie. No bałtyckie, jasna sprawa. No bo mam tylko jedną mowę. A czy nasz Bałtyk jest młody? Nie. A czy nasz Bałtyk jest słodki? Nie. To posłuchajcie, nasz Bałtyk jest najmłodszym i najsłodszym morzem na całej naszej planecie. No to ciekawostka. A jesteśmy tuż przy jego falach, właśnie na sopockiej plaży. No to w takim razie, skoro... Mamy już ekipę gotową. To zaczynamy? Tak. Panie kapitanie, zdaje mi się, że pan jest kapitanem żeglugi. Tak. Wielkie. Jest pan czy nie? Tak, tylko po mnie zawsze wali. A co to ten bom? Co to takiego? On wali w głowę, ale no bo bom uderza, ale da się go wstrzymać szotami, bo szoty przypinają i nie wali. Aha, a co takiego fajnego jest w żeglowaniu? Wypadać do wody. Ty lubisz wypadać do wody? Chyba w bufę, to nie. Ale chyba masz kamizelkę, co? Tak. No, musi być bezpiecznie. No, ale skoro kapitan Kazimierz jest z nami, to wypływamy w nasz zagadkowy rejs. Tak. Ahoj, tak. Przygodo? Tak. Ahoj. No, to ja życzę Państwu powodzenia. Podział ról jest taki. Ja podpowiadam. Dobra? A Wy co robicie? Zgadujemy. Maryśka gotowa? Tak. Tak. Kapitan gotowy? Tak. Zaczynamy. Kiedyś były bardzo ważne i bardzo potrzebne. Łódka. Pieniądze? Dzisiaj przepięknie wyglądają na pocztówkach. Znaczki. Taka jedna stoi sobie także tutaj, nieopodal, w Sopocie, jedna jedyna. Ale łódka. Na całym świecie jest ich kilka tysięcy. W samej Polsce 16. Koperty? Kiedyś często zdarzało się i tak, że ratowała ludziom życie. Zwłaszcza łódka? Tym... Nie, to nie jest łódka, ale jesteś bardzo blisko. Łódka ratunkowa. Nie, jesteś bliżej, ale jeszcze to nie jest to. Zwłaszcza tym ludziom, nie, którzy wypływali hen daleko w morskie fale, ale wiedzieli... Statek piratki. Posłuchaj, że nawet wtedy, kiedy zabłądzą, to ona... Latarnia morska. Zawsze pomoże odnaleźć im właściwą drogę. Swoim blaskiem. Latarnia. I swoją melodią. Latarnia. Na pewno? Tak. Tak. To posłuchajcie jeszcze. Kiedyś obsługiwał ją człowiek, którego dzisiaj można spotkać w opowieści o małym księciu. A, pamiętacie? Tak. Piąta maleńka planeta, na której dzień trwa zaledwie jedną minutę. Latarnik. A na niej on i właśnie jego, bohaterka naszej zagadki. Ale może być i taka bardziej zwyczajna, która stoi latarnik. Sobie na chodniku i oświetla ludziom świat. Maria stawia na? Latarnię. Kazimierz stawia na? Latarnię. A pani Irena Kwiatkowska? Z archiwum zagadek. Nie jest to znak drogowy, choć jak on ma jedną nogę, nocą oświetla nam drogę. Można powiedzieć, że taką rolę, jaką wypełnia bohaterka naszej zagadki, w życiu każdego dziecka odgrywa kto taki? Mama? Mama, która pokona wszystkie chaszcze i przeszkody, a kiedy będzie trzeba, to nawet dla swojego dziecka zaświeci. I będzie autorytetem. Mamusiu, nie bądź smutna, znalazłam wczoraj i trzy jutra, poszukam jeszcze, jeśli się uda, takich aniołów, co czynią cuda. Mamusiu, uwierz w czary, odnajdę miłość i dużo wiary, poszukam jeszcze nadziei trochę i to już wszystko, o co dziś proszę. Proszę cię ciszo, nie milcz przeze mnie. Proszę cię losie, przynieś mi szczęście. Proszę cię Boże, pamiętaj o mnie. Pamiętam wszystkie twoje słowa. Proszę cię, mamo, nie płacz przeze mnie. Proszę cię, ciszo, nie milcz przeze mnie. Proszę cię, losie, przynieś mi szczęście. Proszę cię, Boże, pamiętaj. Proszę cię, mamo, nie płacz przeze mnie. Proszę cię, ciszo, nie milcz przeze mnie. To takie dziecięce marzenia i ta przepiękna piosenka, tak wrażliwie zaśpiewana przez Ingę Lewandowską. Mamusiu, nie bądź smutna. To jej tytuł. Ale mamusiu, nie bądź smutna. Nie tylko dzisiaj. Nie bądź smutna już nigdy. Przynajmniej z naszego dziecięcego powodu. Czy państwo się na to zgadzają? Tak. A pan Kazimierz również? Tak. To poprosimy raz jeszcze o tę naszą zagadkę, która niczym mama rozjaśnia ludziom. Co takiego? Światło. I drogę. I mrok? Nie jest to znak drogowy, choć jak on ma jedną nogę, nocą oświetla nam drogę. Halo, halo, czy jakiś odważny, zagadkowy słuchacz jest z nami? Nie. Tak. Dzień dobry, jak panu na imię? Kazio. Kazio, to nie o ciebie teraz chodzi. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry, jak ci na imię? Mikołaj. Dzień dobry, Mikołaju. Witamy bardzo serdecznie i zamieniamy się w słuch. Powiedz, jak brzmi odpowiedź na te wszystkie nasze pytania? Latarnia morska. No poproszę o fanfary. Kazimierz, dołączysz? To była próba. No, uwaga, proszę bardzo. Mikołaju, jesteś tam, czy już uciekłeś? Jestem. No bardzo mnie to cieszy. Dla ciebie te fanfary. Pozdrawiamy cię najserdeczniej, jak tylko potrafimy, z przepięknego Sopotu. Patrzymy na falę Bałtyku i myślimy o panu Mikołaju. Bardzo, bardzo ciepło. Dziękujemy. My też pozdrawiamy. Dziękuję. Pozdrów rodzinkę od nas. Dobrej niedzieli. Marysiu, ty mieszkasz w Trójmieście, prawda? Tak. To może wiesz, jakie odgłosy wydawała kiedyś latarnia morska? No, takie odgłosy, takie... No cóż, ciężko jest określić, można to najwyżej tylko wydać. Ona jak się obracała, to tak trochę piszczała, ale też wydawała takie dźwięki, żeby statki mogły ją usłyszeć. A jak one brzmiały, te dźwięki? No mniej więcej tak. Kaziu, jak ta Marysia to zrobiła? Fajnie. Własną buzią. No to słuchajcie, skoro tak dobrze poszło, to może zrobimy takie maleńkie, zagadkowe słuchowisko. Dobry pomysł? Tak. To do tej latarni czego jeszcze potrzebujemy? Światła. A może jakiś mały sztorm? Nie wiem, czy sztorm może być mały. Kaziu, zrobisz sztorm? Jak się robi sztorm? No to jeszcze sobie potrenujemy przed spotkaniem z panem reżyserem, który zaraz do nas dołączy. Maryśka naśladuje głosy. Kazio zgaduje, co to za odgłosy, dobrze? Marysia. Pierwszym głosem, który pragnę wam zaprezentować, jest głos zwierzęcia z filmu Epoka Lodowcowa. Jest to leniwiec. Sama odpowiedziałaś, dobrze. Następna zagadka. Proszeczek. Jestem różowym proszeczkiem. Bardzo lubię się taplać w błotku i mieszkam na fermie. Podoba ci się? To teraz tak, będzie bardzo trudne zadanie. Czy ktoś potrafi naśladować skrzypiące drzwi? No dobrze, a takie starsze drzwi? A metalowe drzwi od sejfu? A teraz to będzie chyba bardzo trudne. Papierowe pieniądze. Monety? Bring. O, dobra, to może elektryczna szczoteczka do zębów. A zagadkowa niedziela? Tum, tudum, tum, tum. Marysiu, czy to prawda, że ty kiedyś prowadziłaś samochód, prawdziwy samochód? No tak. Jak to możliwe? Ile masz lat? 11. No i? Nie wolno takie rzeczy robić. Nie pamiętam tego samochodu prowadzić, ale było to na planie filmowym. Było to zrobione w ten sposób, że pode mną leżał pan, specjalny technik, i naciskał pedały gazu oraz zmieniał skrzynię biegów. No a ja prowadziłam kierownicę. Bo grałaś główną rolę w filmie. No główną może nie, ale coś tam było. Nie wytrzymał nerwowo Kaziu, nie stukaj w ten stół. A... Nie, tam był to muchawiec. Tak? To te, Nasiono wtedy nie wyrosło trochę. No, to o to chodziło. Kasiu, a ty masz jakieś pasje? Sport i... Tak? Sport. Mhm. I? Nic. I w czym jesteś dobry? W jakiej dyscyplinie sportowej? Piłka nożna. A, no to gratulujemy ci serdecznie. Bo Marysia może nam jeszcze opowiedzieć, wiesz, jak to na tym planie filmowym jest. Marysia widziała, jak się robi sztuczny śnieg, jak się robi sztuczne piegi i jak się robi sztuczną, uwaga, krew. No to może zacznę od sztucznej krwi, bo tak sobie myślę, że na pewno wszystkich to najbardziej zainteresowało. Krew wcale nie jest prawdziwa i zazwyczaj jest też bardzo smaczna. Ponieważ jeżeli nakłada się aktorom krew na twarz, to jeżeli ona wpłynie do buzi, to nie fajnie chyba by było, jeżeli to by były jakieś chemiczne rzeczy. Więc krew na planie robi się z soku z agawy, ale jeżeli ktoś ma ochotę spróbować zrobić ją zupełnie sam, to najłatwiej jest zmieszać żelatynę z sokiem z buraka, no i wygląda to dosyć fajnie, także można rodziców przestraszyć. Mm-hmm. A jeśli chodzi o śnieg? Śnieg to jeżeli ktoś ma młodszą siostrę albo młodszego brata, wystarczy rozciąć pieluchę i w środku są takie małe kuleczki. Polecam rzucić jej do małej miseczki i potem można powoli, stopniowo oblewać je wodą, to one tak spęcznieją i wyglądają jak śnieg. Gdzie to widziałaś? Byłam na specjalnych warsztatach efektów specjalnych filmowych. I w tak prosty sposób można to zrobić? No, aż się nie spodziewałam, że to jest takie proste. Jeszcze były piegi, prawda? Kiedyś widziałam tak, twoje piegi. Zdjęcie. Przepięknie była twoja buzia usiana piegami. No to rzeczywiście z tym jest trochę gorzej, bo w takim specjalnym płynie, takim ze spirytusem, jak są cienie do oczu, takie, nie wiem, może można taki cień do oczu znaleźć u mamy właśnie, gdzieś tam w kosmetyczce, to właśnie moczymy pędzelkiem właśnie ten cień do oczu i w spirytusie i strzelamy pędzelkiem na twarz. Tak. Zamykamy oczy. Tak, zamykamy koniecznie zamykamy oczy. Nigdy nie robimy tego samodzielnie, bo spirytus to jest naprawdę poważna sprawa. Tak. Mhm. No ja myślę sobie, że dzisiejsze nasze opowieści będą inaczej wyglądały. Te opowieści o naszych ulubionych książkach. Poczytałki Tadełka. Poczytałki czy Tadełka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. Poducha mi spada. Oj, poducha ci spada, tak. To ja zdradzę naszym zagadkowym słuchaczom, że Kazio jest maleńki i dwie poduchy ma pod pupą i coś tu się wydarzyło. Lepiej już, Kaziu? Lepiej. Słuchajcie, to ja mam propozycję tak. Powiemy bardzo króciusieńko o trzech wyjątkowych książkach, wspaniałych książkach. Kaziu odpływa, a Marysiu, będziesz to udźwiękawiała. Odpływać, przypłynąłeś. Wszyscy jedzą naleśniki. Książka z przepisami. No wspaniała historia, przepięknie zilustrowana. No i wiecie, to jest taka historia, która uświadamia nam, że te naleśniki ludzie jedzą na calusieńkim świecie. W każdym kraju. I dzięki temu, że możemy kulinarnie sobie powędrować, to możemy także te kraje poznać, ich zwyczaje i zobaczyć, czym te naleśniki się różnią. Bardzo ciekawa opowieść. To cóż, ja fragment przeczytam, a państwo udźwiękowią, tak? Kiedy powstał pierwszy naleśnik, czy rzymscy legioniści rozsławili okrągły placek w Europie? Może przygotowano go 500 lat temu we Florencji w czasach renesansu? Nikt tego dokładnie nie wie. Jedyne, co jest pewne, to, że placki smażone na rozgrzanej powierzchni są znane od dawien dawna na calusieńkim świecie. Przygotowanie ciasta i usmażenie naleśników jest proste. No i tu wędrujemy sobie do Chin i wędrujemy do Włoch i do Hiszpanii i poznajemy różne nazwy. Jest tortilla na przykład z Meksyku, pancakes z USA. Przepiękne ilustracje, prawda? Tak, jest dosa w Indiach. No i polecamy serdecznie, bo można skorzystać i można zgłodnieć. Odkładam naszą książkę. Następna, ukochana moja, wspaniała. Mam tą książkę, mam ją i przeczytałam 1000 razy. Mama mu na zjeżdżalni. No i tutaj się dzieje. Mamie mu nie brakuje wyobraźni, szaleństwa. Aha, mama. Słyszycie? Chyba zegar. Chyba zegar. Nie, kot. To przypomnijmy, gdzie my jesteśmy? Jesteśmy w Sopocie. Jesteśmy w Sopocie, przy sopockiej plaży. No tak, był zegar, a pan tu sprząta i stąd te odgłosy. Mama mu polecamy bardzo serdecznie. I jeszcze jedna książka, cudowna, wielkoformatowa, dla małych i dużych. Mela i Kostek, czyli Zwykły dzień niezwykłych bliźniaków. I teraz zobaczcie, co widzicie? Dużo obrazków. Dużo obrazków, niewiele napisów i mnóstwo miejsca dla wyobraźni. Czym interesuje się Mela, a co lubi robić Kostek? Znajdź 10 przedmiotów, które powtarzają się w obu częściach pokoju i szukamy, i odwracamy strony. Opracuj własną instrukcję mycia zębów. Wow, ale super. I tak dalej, i tak dalej. Jest to książka, która ma wiele wspólnego z teatrem wyobraźni i dlatego wybrałam ją do dzisiejszych poczytajek czy tadełek. Serdecznie, najserdeczniej polecamy. To powiem wam jeszcze króciutko, że już jutro rozpoczyna się wspaniałe Biennale Sztuki Dziecka w Poznaniu. Będzie opera skomponowana specjalnie dla was, spektakle, bigbitowy koncert i wystawy, więc jeśli ktoś mieszka blisko trykających się koziołków, to niech czym prędzej pędzi i weźmie udział w tym pięknym święcie dzieci. A my w sposób magiczny, jak na radio przystało, z tego Poznania przenosimy się na sopocką plażę, gdzie w zasięgu naszego wzroku są błękitno-szare, co takiego? I tak sobie myślę, że z miłości do tych fal powstała płyta Julii Pietruchy pod tytułem Pocztówka z nad morza. Julia Pietrucha, przyjaciele. A my z naszego roku 2000, którego? 19. Brawo. Przeniesiemy się teraz do roku 1949. Wow. Ile lat musimy się cofnąć? Ojejku. Kto tu z matematyki dobrze się ma? Chyba potrzebuję kartki długopisu. 2019-1949. Siedemdziesiąt. Dużo czy mało? Dużo. No to właśnie wtedy powstało pierwsze słuchowisko dla dzieci pod tytułem Daleko. Dokąd biegniesz daleko? Nie opowiedziałeś mi nawet, co nowego było w szkole. Opowiem ci później, Agat, kiedy wrócę z rybami. Och, mój synu, wszystek wolny czas spędzasz na krze. Twoja mała siostrzyczka Ule także chciałaby się czasem z tobą pobawić. To niech idzie ze mną na ryby. Wezmę ją ze sobą, Agat. Nie bój się, będę jej pilnował. Pójdę z nim, pójdę, pozwól mi pójść, Agat. No dobrze, dobrze. To włóż rękawiczki, kochanie. O, daj tu rączkę, tak. O, widzisz. Daleko, zapnij jej ten futrzany kaptur pod brodą. O, tak, tak, tak. No, będzie ciepło, tak. A pamiętaj, synu, że Ule jest jeszcze mała. Nie odchodź z nią daleko. Duża jestem, duża. Wszędzie pójdę z daleko. Dobrze, dobrze. Daj rękę i chodźmy już. No to idźmy. Do kogoś, kto miał tak bogatą wyobraźnię, że wymyślił pewnie z miłości do radiowych słuchowisk Festiwal 2 Teatry, reżyser, mistrz mowy polskiej, wieloletni dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. Dzień dobry. Dzień dobry. Kiedy był pan małym chłopcem i nie było telefonów komórkowych i nie było czego jeszcze? Tabletów, ani komputerów. Ani telewizorów. Ani być może jeszcze takie czasy, chociaż nie wiem, czy pan Janusz pamięta, to miał pan powiedzmy tyle lat co Kazio. Kazio, ile masz lat, przypomnij? 7. To jak pan spędzał swój wolny czas? Tak jak wszystkie dzieci na całym świecie, na marzeniach. Dlatego, że dziecko nie marzy, dziecko jest marzeniem. I cała potem już wiedza o świecie, której każdego dnia przybywa, sprawia, że możemy stać się dobrymi ludźmi, bo to przecież tylko o to chodzi, by nieść ze sobą dobro. Ja mówię często sam do siebie, że to nieprawda, że zdobywamy doświadczenia, które przybywa i które nas kształtują, tylko z czasem je tracimy, bo najpiękniejsze, co się zdarzyło ludzkości, to są dzieci. I cóż na to dzieci? No, cieszymy się, że jesteśmy tacy ważni. No, jesteście najważniejsi, bo dzisiaj jest Dzień Mamy i każda mama marzy o tym, by jej dziecko było szczęśliwe, bo wtedy ona jest szczęśliwa. A przecież patrząc w oczy roześmiane dziecka, to nie, że mama się uśmiecha, mama jest szczęściem. A szczęśliwe dziecko to też takie dziecko, które nie siedzi od rana do nocy z nosem w telefonie, w komputerze, bo wtedy nie ma czasu na to, żeby spotkać się ze sobą, żeby powyobrażać sobie, żeby właśnie, Kaziu, żeby na przykład pożeglować. Czy to sprawia ci frajdę? Nie? Tak. No, mam nadzieję, że tak. Żeby wskoczyć na scenę, tak jak Marysia, i zaśpiewać na przykład jakąś. Znowu wrócił i chce chyba wnieść w audycję wróbel. A, jest z nami wróbelek, tak. No, siedzi zaraz obok ciebie, Kaziu, ale jest bardzo grzeczny. Ty masz jakąś piosenkę, prawda, którą chciałabyś zaśpiewać dla swojej mamy? No, może. Zaśpiewasz fragmencik, króciusieńko? No to spróbuj. Na ustach mojej mamy jest pocałunków mnóstwo, dla taty i dla nany, nie wyłączając mnie. Mhm. Jak pokochał pan słuchowiska? Jak pokochał pan te przepiękne, wartościowe piosenki? Bo tekst tej piosenki jest niezwykle wartościowy. Zresztą zabrzmiała w tej audycji nasza już piosenka, pana piosenka, za chwilę zabrzmi kolejna. Kiedy pan to wszystko pokochał? Wszystko zaczęło się od takiej dziecięcej samotności, bo ja byłem jedynakiem i mama otaczała mnie, jak państwo się domyślają, wielką miłością, bo jedynaki to jest wielki problem dla rodziców. Bała się, że będę taki wyobcowany, inny i puszczała mi książki nagrywane przez wielkich aktorów. Wtedy zaczęła się ta moja miłość do słowa i trwa tak przez całe moje życie, bo ze słuchowiskami to jest tak jak ze stwarzaniem świata. Może właściwie nie świata, to nie jest świat, światek powiedzmy. Wszystko zawsze zaczyna się od ciszy i od słów, bo słowa fruwają dookoła nas. Kaziu przed chwilą zauważył tu wróbelka, a wróbelek to nie tylko ptaszek, to słowo wróbelek. I to jest, wszystko polega na tym, cała umiejętność, którą tylko dzieci mają, to jest odnajdywanie właściwych słów, bo słów są miliony, a bardzo rzadko natrafiamy na te właściwe. Dziecko na pewno najprecyzyjniej, najdelikatniej odnajduje takie słóweczko, które zaczyna się na literkę K, a brzmi kocham cię, mamo. Dziecko też kiedyś powiedziało mi, pani wie, którędy żyć? Tak. Tylko dziecko jest w stanie w taki sposób pomyśleć. Albo powiedział mi taki, wiesz, Kaziu, młodszy kolega twój, 3-letni, że książki są do pitulania, bo jak mama czyta, to pitula. A dlaczego pitula? No właśnie, bo kocha. Ale są też takie osoby, które dorosły i które potrafiły nie zatracić w sobie duszy dziecka. Czy wy wiecie, o czym ja mówię teraz? Tak, tak. Co to są za osoby? To są osoby, które nie myślą o tym, że o, ja muszę być taki systematyczny i punktualny i muszę pracować, o, moje zadanie jest takie ważne, tylko to są osoby, które myślą jakby cały czas i nie przestają marzyć. A, z tą punktualnością różnie bywa, ale ja mam nadzieję jednak, że marzą i są, starają się przynajmniej być punktualne i swoją pracę wykonywać, ale te osoby potrafią w taki niesamowity sposób zestawiać ze sobą słowa, zestawiać ze sobą muzykę i tworzyć najpiękniejsze słuchowiska świata. A Festiwal Dwa Teatry, który urodził się kiedyś w głowie i w sercu pana Janusza Kukuły, właśnie takie słuchowiska docenia i w zeszłym roku takie jedno, cudowne absolutnie, zostało tu pięknie docenione. No, ja chciałabym, jako na zagadkową niedzielę przystało, abyście spróbowali zgadnąć, co to za słuchowisko. Piotruś Pan? Odgadnijcie sami. Kruszyno! Przypilnuj tych nowych, żeby pomogli przy budowie. Tak jest, kapitanie. Hej, wy, nowi, do roboty. My mamy budować? Po co? Dla Wendy. Dla niej? Przecież to dziewczyna. To nasza siostra. No właśnie, dlatego. Jesteśmy jej sługami. Sługami? A to dopiero. Nie śmiej się tak. Wy też macie jej służyć. No dalej, bierz łopatę, a ty młotek. No, rację miałaś, tak? No, chyba. No to bardzo proszę, nagroda dla państwa będzie taka. Oh, Wendy, strzała tkwi jeszcze w jej piersi. Czyja to strzała? Moja. Jak mogłeś? Zasługujesz na karę. Uderz wbite strzałę w moje serce, kapitanie. Ja ciebie... Ja tobie... Nie, nie mogę. Coś trzyma moją rękę. Nie, coś... Ale ja... Żyjesz? Wendy, ty żyjesz. Słońca dni, kiedy dziecko piękne ma sny i tak szeptem wciąż mówi ci, będę zawsze z tobą. Czy odmieni się czas, i znów zadrze, widząc jej twarz. Czy powróci życie bez trosk i przytulę cię znów? Och, te dni, słońca dni, niech na chwilę wróciłyby. Otrzeć nam łzy, wskrzesić moc i blask. Mogłabym zaśpiewać tren i rozprzeklinać, ale zaśpiewam wam cieszę śmiechu przez... Jak mimo bólu i tych cierpień wciąż żywa jest w nich wiara w los. Kto mi odda czas stracony, żebym mogła pojąć to. Nie da się być na zawsze dzieckiem i tylko słuchać ojca raz. Dziś mam więcej sił i lat, więc sama muszę wyjść za dnia. Dni, słońca, dni wrócą tu, wierzę. Słońca w dni jeszcze wrócą. Słońca dni z filmu Piękna i Bestia. Tych pięknych i tych bestii w Teatrze Polskiego Radia jest mnóstwo, a w naszym zagadkowym studiu, które dzisiaj stoi, gdzie? W Sopocie. Niemal na sopockiej plaży. I właśnie w tym studiu znakomity scenarzysta, reżyser, człowiek zakochany w radiu i w słuchowiskach, Janusz Kukuła. Dzień dobry raz jeszcze. Witam wszystkie dzieci. A wy wiecie, co to znaczy być zakochanym w radiu? Chyba tak. Co to znaczy? To znaczy poświęcać prawie każdą wolną chwilę dla radia i też dużo mówić, znaczy lubić język polski, być humanistą i właśnie dużo czasu poświęcać dla tego. A Kazio lubi radio? Ale jak tak kiwniesz głową, to nikt cię nie usłyszy. No lubię, w samochodzie zawsze słucham. No i co ciekawego jest w radiu? W słuchaniu radia. Ja może powiem zagadkowym słuchaczom, powiem, że mówię do mikrofonu, a moją lewą ręką trzymam nogi Kazia, który stuka w stół. Zgadza się? No tak. Tak właśnie wygląda praca od kuchni w radiu, które bardzo, bardzo kochamy. A słuchajcie, kiedyś mały chłopczyk powiedział mi, że radio to jest taka maluteńka kajutka. A w tej maluteńkiej kajutce w Teatrze Polskiego Radia ja kiedyś widziałam, rzeczywiście w zamkniętej małej kajutce, nie stukaj, bo już mnie ręka boli, fragment ulicy, widziałam taki bruk. Po co to wszystko, panie Januszu? My tylko, a może aż, opowiadamy historie, które mają początek, rozwinięcie i zakończenie. Dlaczego opowiadamy te historie? Bo wszystko, co ludzie robią, jest opowiadaniem jakiejś historii. Od zarania dziejów ludzie mówili do siebie, bo przecież bez języka nie bylibyśmy ludźmi. Stąd ja zawsze, kiedy spotykam się z dziećmi, staram się im przekazać miłość do języka, do słowa, do tego, by próbować, nie zawsze nam się to udaje, mówić o dobru, pięknie i miłości, dlatego że w ten sposób stajemy się sobie coraz bliżsi, a bliskość i przekazywanie sobie wiedzy, wiary, nadziei i miłości jest w życiu każdego człowieka najważniejsze. To najpiękniej robią zawsze dzieci, bo one, to jest może najbardziej, najpiękniejsze w spotkaniach z dziećmi, najwspanialej opowiadają o świecie. I nawet kiedy my się czasami uśmiechamy i myślimy, oj, jakie to śmieszne, to to jest zawsze najciekawsze, bo dzieci mają swój język. Jedyny potem, nie słuchajcie tego, dzieciaki, potem tę umiejętność tracimy, dorastając i zaczynamy już mówić precyzyjnie, dykcja, wypowiadamy wszystkie głoski, a przecież każde dziecko inaczej nazywa drzewo, inaczej nazywa niebo. Na przykład mój syn mówił, pierwszą miłością mojego syna była lampa. Każde dziecko ma pierwszą miłość, bo jego najbardziej to światło fascynowało, które się zapalało i gasło. No i ta lampa była w kuchni, którą on kochał. W domu było więcej lamp, ale kochał tę jedną, kuchenną. I mówił kuchim, nie kuchnia. Bo teraz już mówi kuchnia. Ale ja tęsknię do tych czasów, kiedy kuchnia była kuchim. I każdy rodzic pewnie ma taką skarbnicę. Spisuje te wyrazy i no i właśnie potem te skojarzenia są takie piękne. Ja kiedyś przyprowadziłam grupę dzieci do Teatru Polskiego Radia i te dzieci stanęły z otwartą buzią i zobaczyły tę malutką kajutkę, w której był fragment ulicy w środku. Tam wchodziło się jak gdyby do takiego maleńkiego pomieszczenia, tak małego jak ten nasz stół tutaj. I tam był taki bruk, wiecie jak na ulicy nieraz jest taki bruk, mówi się kocie łby. I aktor, czytając swoją kwestię, czyli tekst, chodził w kółko po tym bruku. Wiecie, o co chodziło? Żeby był dźwięk, że chodzi. O te odgłosy, tak. I ta ulica, i ten bruk, i taka dbałość o to, żebyśmy słyszeli naprawdę to, co w życiu tak naprawdę jest, co w życiu się odbywa. Ale wiecie, ja tak zastanawiałam się, w jaki sposób nagrywa się wielkie sceny batalistyczne. Wiecie, co to jest, Kazio, wiesz? Nie. No te wojenne, wojskowe. Jak to się nagrywa w tej maleńkiej kajutce? Przecież tam jest mnóstwo aktorów. Przecież oni walczą. Jak to się robi? Och, tutaj musi się pojawić słowo, które jeszcze nie padło, a które musi się pojawić, mianowicie wyobraźnia. Każdy człowiek nie byłby sobą, gdyby nie właśnie jego wyobraźnia. Nasz teatr nazywa się Teatrem Wyobraźni, bo niekoniecznie musimy patrzeć na drzewo, żeby wiedzieć, że ono istnieje, bo kiedy w słuchowisku aktor mówi na przykład to słowo, to każdy słuchacz widzi swoje drzewo. No i podobnie z innymi słowami, nawet jak mówimy o tych postaciach, które dzisiaj mają swoje święta, są dla nas najważniejsze, mama, to każdy widzi swoją. No ale jeżeli mamy na przykład całe wielkie, liczne wojsko. Och, w Teatrze Polskiego Radia możemy... Może być 200 na przykład, prawda? Tak. I naprawdę jesteście w stanie nagrać 200 głosów? Naturalnie, ja realizowałem Krzyżaków, to dzieci wiedzą, a może nie, ale dowiedzą się, napisał to wielki polski pisarz Henryk Sienkiewicz i finałową sceną w tym utworze i w historii była bitwa pod Grunwaldem, gdzie walczyły tysiące żołnierzy. A my musieliśmy zrobić to w studiu radiowym i udało się stworzyć właśnie dzięki wyobraźni artystów takie wrażenie, że walczą dziesiątki tysięcy żołnierzy. No to przypomina mi się, jak pewien chłopiec tak bardzo chciał się pochwalić i powiedział, proszę pani, moja mama pracuje w bibliotece, a drugi tak siedzi, nie wiedział co powiedzieć i w końcu wypalił, a moja mama pracuje w pocie czoła. No to panie reżyserze, to pan pracuje w pocie czoła. Och nie, nie, nie, nie, nie. Nie? Nie, to jest szczęście, że w Teatrze Polskiego Radia nie wszystko dzieje się bez wielkiego wysiłku, bez szarpania się z rzeczywistością, bo pojawiają się tam wspaniali aktorzy. To dzięki nim potrafimy stwarzać i przeszłość, i przyszłość, i teraźniejszość dzięki nim, czyli ludziom, którzy wypowiadają słowa. Kluczowe znaczenie ma dla nas język, a nie ma niczego na świecie, czego nie potrafilibyśmy opowiedzieć. A myślę, że dzisiaj te najpiękniejsze opowieści powinny popłynąć z ust każdego dziecka. Nie każde dziecko swoją mamę ma w tej chwili. To znaczy, gdzieś ona jest, gdzieś się opiekuje, ale nie może się do niej przytulić. Co by pan dzisiaj powiedział swojej mamie, którą nosi w sercu, w wyobraźni, a która tak dużo panu dała? to bardzo ważne. Ja tęsknię do niej w każdej chwili, jej już nie ma, ale często sięgam po telefon, by do niej zadzwonić. Dla mnie najważniejsze, co mnie prowadzi przez życie, to jest jej dotyk. Kiedy coś mnie bolało albo się bałem, wystarczyło, że mnie dotknęła i wszystkie lęki znikały. Ta tęsknota jest we mnie, ale ja nie potrafiłem zasnąć, jeżeli nie trzymała mnie za rękę. I ten jej dotyk jest dla mnie do dzisiaj najważniejszy i zawsze będzie ze mną. Powiedział pan kiedyś takie piękne zdanie, które dotyczyło wielkich aktorów Teatru Polskiego Radia, ale ja myślę, że dotyczy każdego z nas. I tego naszego maleńkiego, zagadkowego słuchacza, i jego rodziców, i także dziadków, a to zdanie brzmiało tak. Pocieszamy się, że nie ma ludzi niezastąpionych. To nieprawda. Każdy w życiu jest niezastąpiony, a zwłaszcza każda mama, dodałabym. W takim razie wszystkim im, my, z samego serca Sopotu, z samego serca festiwalu Dwa Teatry, kłaniamy się nisko, dziękując. A za co możemy tym naszym kochanym mamom podziękować? Za wszystko. Mama jest jak puenta. Łyk wody, jak chleb, jak powietrze, którym oddychamy, jak wieczór, który zapada, kiedy zamykamy oczy, i ta chwila, kiedy je otwieramy i mówimy: dzień dobry, mamo, kocham cię. Powiedział pan Janusz Kukuła. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Za odwiedziny w zagadkowym studiu. Dzięki, Kazio, dałeś radę. Dziękuję. No, dziękuję, Marysiu. Dziękuję. Nie ma sprawy, chciałeś powiedzieć. A teraz zabrzmi, myślę, najpiękniejsza piosenka wszechczasów o mamie. Festiwal Dwa Teatry zaprasza miasto Sopot. Partnerem festiwalu Dwa Teatry jest Grupa Lotos. Sponsorem festiwalu Dwa Teatry są Polskie Koleje Państwowe, spółka akcyjna. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł na wybrane telewizory otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej MediaMarkt. Na przykład kupując 50-calowy telewizor Samsung 4K Ultra HD Smart TV zapłacisz 2799 zł i otrzymasz 250 zł na kartach MediaMarkt. A kupując 55-calowy telewizor Sony z technologią 4K X-Reality Pro zapłacisz 2699 zł i otrzymasz 250 zł na kartach podarunkowych MediaMarkt. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt.